چاگه او خیاری خود آغای عمرانی او دره ما آغای چاگه آغا بیانی دی دره وارو سره چکلت خطاب کے ندا آغای دی حیثیت مطابق بکے او خیار سره چی نوغه ته اشاره باندې خبره وکړ نو هغه پوه شي. نو قران کریم دغه طریقه وکړه، اول اشارتن خبره وکړه چې خلق درې ډلې دي، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بیا دویم قسم خلق آگئی چاگئی پہ اشارو نپوئی گی اگئی تبلک وضاحت کے ندویمہ طریقہ دا اکڑا چلک وضاحت اکر نداغئی نخی او داغئی حکوم ذکر کل منان منا منا لہم سوک دی داغئی صفتنا داغئی نخی صدی داغئی حکوم صدی موضوعنا لهم سوق دي داغي نخي صدي داغي حقونا صدي زوالين سوق دي داغي نخي صدي داغي حقونا صدي نغدوه ما طريقه اقران درهم قسم خلقی چاقا غابیانی پا خبر پورا پوئینا نوائی تا پا بیان نیسال وائے او په مثال باندې با وته خبره واځه کې ما به پوه شي. او چې په دې مثال نه پوهیږي نو هغه بیا لیونی یوه کې بیا عقل لسر نه ني لګي. او ځل یو لوندو هغه ته شاګرد وی چې استاد تعالی کې وراله ما کفرې نکیر دا سپین ریجی چه پاکی که او پایو که نکیر در روار ما ناغوه تاوی کیر سنگ ایو نشاگر در تاوی سپینی ناغارون نستاز در تاوی چه سپین سنگ ای ناغا شاگر در تاوی وید بگلی پشان ده او بو پخارا چه سپین مرغای گرزی دن سوٹی وی دا بگلی پشان تے. ناغو استاد وطرے بگلے سنگئی ڈنگ سنگئی ہے چھتوائی دا ڈنگ پشان تے بگلی پشان. ناغا شاگر دے وطالاس دا سکے وی دا سے ناغا رون چھا استاد سے ہو آگئی سنگ دا سے لاسی چھپی دا سے ناغی دا بہن مرائی کی ہون خلی یو خواه گئی چه اپا مثالم بیا نپوئی گی ما بیا لیوانی ندغس قرآن کریم اول اشارتان ذکر کر بیا لگ وضاحتو که اسی مثالو نا پیش گئی اپا مثال سر وضاحت کئی و مثالو نا دو پیش گئی او مخ کے ڈال ادرے تیرے شوئے مثالون دا مغضوبن علیہم او دا زوالین پیش کئی دا منامن علیہم مثال نه پیش کئی زکا چه مناطقی دا انسان علم بزان بانی حضوری دا حصولی نده کتابون کی فرمیلی کنا دا انسان علم بزان حضوری دا حصولی نده نو مومنانو تزان پخپلا بانده معلومو نداغی اڈو میسان تا جاتا و ضرورت پاتے نشو موضوبن علیم و زوالین داغی دو وضاحت دا پارا میسالو نا پیش گئی میسالو نا غرض دو میسال نسیو. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی الغرض من المثل تشبیه الخفی بالجلی والغائب بشاہد غرض مثال نا تشبیه ورکولی د پټ د خیاره سره د غائب د حاضر سره وضاحت پکی او مثال د دې لپاره پیش کړي چې خلک ته نه پند واخلي عقل واخلي سوچو کی نو باندې په پوه شي. قران کریم په خپل باندې د دې غرض ذکر کړي د مثالونو. سوره ابراهیم آیت نمبر 25 بینځوشته وګورئ. سوره ابراهیم نو د مثال پیش کړي او د مثال غرض ذکر کړي چې مثال د څه لپاره دی. سوره ابراهیم آیت نمبر 25 دیار لسمه سپارا. اول نے مثال ذکر کی الم درا کے فضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس بياني الله مثال خلق تعالى لعلهم يتذكرون خامخا چدئي پنده نصيحت واخلي مثال الله دل بياني چه خلق تنا پند والي پوشي پي مثال سرا دا سی لکه ګټ او خټه چې ولګي. مثال چې پیشي په خبره نو خبره واضح شي او سړی په خپو شي. ځکه وایي ويضرب الله الامثال للناس بیان ای الله مثال نه خلقو ته لعلهم يتذكرون خامغا چه غیبانده نسیت و اخلی. دارنگی سورت العنکبوت آیت نمبر 43 دریس آلو اختمو گو رئی. سورت العنکبوت شلم سپارا آیت نمبر 43 دریس آلو اختم. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ دَوَا مِثَالُنَا بِيَانْكَ مُنَدِلَ وَخَلْقُتَا وَمَا يَاكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اَنَبُوِيكِ بَدِبَانِ مَقَرَ عَالِمَانَا مَا إِلَّا سَرْهِ ذِكَرْكَ وَمَا يَاكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ نبوئی بدیبانے مگر عالمانا. اس دی آیات کے لگ سو چکا چا اللہ و امامی صاحب نے ٹوڑو خلقو تا بیان کرو او پوئی گی بے صرف علماء او دا نور خلق بسکئی دی با دا علماء تقلید کئی دا علماء با منینو بل الار نشتے نو یا با تقلید کے او یا با متحدنو او یا با اتباع الحوا کے یو با کینو کم متحدنو رسول دیو خیا او کنا مقلدنو بیاتی شوا وما یاکلوها الا العالمون نبویگی بدیبانی مگر عالمانا وتلک الامثال نضربها للناس دغا مثالونه بیان که منگا دیلارا خلقو تا وما یاکلوها الا العالمون نبویگی بدیبانی مگر عالمانا. دا اللہ مثالونه پیش کئی چاکلوها لی ازان پویا کی. دارنگی سورہ حشر یو اشتم آیاتو گرئی آیت نمبر 21 سورة حشر اد وشتما سپارا آیت نمبر 21 یا وشتما لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس دا مثالنا بيان دمنا دل وخلق طال لعلهم يتفكرون خامغا چدئي سوچو کی مثال دا دل پاراو چه سوچو کی اوزان دا پویا کی نو مثالو میں پیش کئی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ داغو کتاب دے الامثال اور پائی کے آج ذکر گئی چھ قرآن کریم کے سالور سالویخ مثالو میں پیش کری دی 44 امثلہ نو اللہ مثالو میں پیش کری دی چرتا ده مچه چرتا ده ماشی چرتا یو چرتا بل چرتا ده اوبو چرتا او چه تپ درس کی مثال پیشی یه را دا خبر خانه کئیه یه را بد ترجمه پا کار ده مثالون تساجد ده یه را مثال ورد پاگلاو آتا پا قرآن نپویه گی کنا کتا پویه دین و تابویچ دا مثال خده خونده او که پا خبر پویه شما نو تو آیارو دی مثالونو تا بکی عجب نو دا خبرو نو دا خبرو تلی اولوی متقی دی آگلے و تلگل امثالو نظر بحال الناس و ما یاکلو آئلاللہ آلمون او کلوی لعلهم یتفکرون دا مثالونا نظر بحال الناس لعلهم یتفکرون دوانی سالونا بیانگ منگا دیلارا خلقو تا لعلهم یتفکرون خامغا چه غی سوچو کی دیلا اللہ دانی سالونا ہوئے چه تا سوچو کی اوغان پوہ کے اس اول مثال پیش کئی دا مغزوبن علیہم او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه مکی والو دغه مغضوبن علیهم او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال داسې دی لکه داغه خلق چې لار ته خطا شوی دا او دا هغه سړی چې غراغه وره بلک رڼا وکړه نو مثال داسې پیش کوي تشبیه د مرکب د مرکب سره مثال داسې دی لکه څه کسان دي هغه په یو ځنګل کې یو دښته کې یو بیابان کې داس دي او توره تیاره ده دا هغوی نه لار خطا شوې ده لار ورته نه ده معلومه چې کوم خوا لاړ شو چه زان سمی توباسو او تیارون دا پا دغا ٹیم کی یو کس راغی او اغا چه دی خواتر آورا سی دا وور بلکو نو چه وور بلکو رناو شوا نو دا چان چه لار خطاشو دی لپکارو چه اغس اغتلو وردوی چه من نلار که تاشو اللار رو آتا سمتا او تیاره دا نتاور بلگڑه دو دیر نرالا لگا رنا راکا نپکارو چه داغنی رنا وسته وی او دلاری تپو سکڑه وی شونتای تینا وسته وی نپزای دو دیر دیست ترگ پتکڑه چه دای سترگی پتی کڑی داغنه تا پوسو نگه داغنه رناو آنگستا سترگی پتی کڑی نو آغا سڑی شونتای واغسته و روان چه لار دو دای خوانا او دای تیاری که پاتی شو لار نده معلوما او چه قدم علی نو پا سکروخ پیک دی اسوزی دغس مکی والو اغیل تلار نو معلوما شرک او کفر پا تیارو کی پراتو پکارو آچه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے او غرنا دا قرآن بلکڑا نو پکار داوی چه دیتی نرنا غستی وا لار معلوما کڑی وا نو دسترگی پٹکڑی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینا مدینی منوری تا حجراتو که اگر رنا دا قرآن تینا لالا دیتی اروکی پاتی شو تا غفل کفر و شرک سوزی پوش روی پی تا غفل کفر و شرک سوزی رنائی تی وورا وور ای بل که وور پادشه رنا تینا لالا پا غرون پا ملکی او خورا تا پتا نیشتے خو کلا چه زد طالبو ما نوزه چه پتن تا لارو ما کوئستان تا زمان استاسانو سر دیر غمو شیرد دی علاقی جوان خو دیر گران دی زکا چال دی دا خوراک سنو خوراک سن واقع باوشو کول اگر پو بو کیوئے شول اگر مال گیا دور اگر براوا گستو اگر ربا اگر ربا پاگی بے پخانا کیوئے نوائی بے پکی مال گم پرے بدا اگر بلک میدان شو نچے خوڑل بن یو سا بے زمو پخلے کے یو بکا تا پنو چی کیو اجوار دوڑائی وا او پیدل یو رز مزالو دا پتن نا تر ڈاٹرا پوری بڑا دا غر پسائی او بانداوا نو سال موز من کرے و من بروان شو ما ستم با من رسیدو او بیا لاتین لات تیل و غارو لدا یو رز مزالو نو چاک یو رز مزال کولیش نو آل تکو رناوانا کمری وینا کمری ام نوی نو من گٹی کی خودی چار چاپی روزان لام کوٹا جوڑا کرا یو شپا ما کتاب کو دو لس بجی وید شپی او ما سر بل مرگو محمد عالم نمیو دا نفاظ شریعت کی چی بیا شہید شویو نو اگا ما تا ناسا پاوی دی خوش ما او لی لی لرم دی نو چی ما او قتل نو ما دیوگی سرا یو لرم روانو سم یو پلن شو او دا پاس پیدا بچی ناستو نو ما غطا وی مهوری گمراوی انا دیده پا دوبی که باندون طالبانو نو آغا منگا دوبی که باندو آغا با آغا دوبی لیو تک ورکو نو چه ونشو انو چه آغا منگا ملو نو آغا بچی خوارشو نو آغا دیده میراب امرازایو زمان ده دوارو چه بچی خوارشو نو ما بستارو آغستا ما کته په سملې نو سملاو دا هو میټو کو غونته نو نوتی په مصیبت باور ایدلم نو لرم لره په ځنګل کې د نختار د بوټي د لاندې میزان له بستر او اچولاو سملاسته مود شم یو غانو مو ولته نو یو غانو مو ورسو نو داسې ژوندو نو رڼا بونه چې پټن تړم به لاړم نو د استادانو کور داسه کته دی او جامع مسجد بارو نو موږ موز لرو ما خامو جماعت چې موز لرو پټن کې او عالم او مليان د ډیرو یو د شمخان مولای سي نومو ماغه ګلستان وی او جړل به ور سره او دغه خو غواځو دا سی نور غیب الام علیس ابن میں نور دیر شے یو عبدالباعث علیس ابن میں اغا عبدالباعث محیص اب نیک سڑے ہو پرزگارہ سڑے ہو نو من چه لارو من چه موسو کو مال دسو کو نور طالبانو مو نو اغا عبدالباعث مولوی سے مولانا عبدالحلیم سے توی اللہ دی عمر کے برکتو آچائی مولانا عبدالحلیم سے بسن پیاندے دے ازما استاز دے و پمائی دیر احسان دے نو اغا توی چدک طالب سوک دے نو اغا ورطا اولی ویاسی دا سوک دے نو اغا ورطا پنپیرا مولا پوچھتو اکوستان آئی کہ ورطا پنپیرا مولا پوچھتو نو پنپیر مولای سبزیه دے نو اغا ورطا اولی ویدادا پا تندی کی اولا مخیاری دا اغا خبر از ما حسنی آدارا نو ما منگل علم منگ چتاو دا بخواه مهربانی وا نو من با دا ناختار دا لرگه چه نو دا با مات که پتبر نو دا آغی با دور دور لرگی جوڑ کل آغی تا با شنطای وی نو آغا شنطای تا با سر تا چه اور ور تا که نو آغا با لگه دا مومبتای با لیدا زکای که با تیلو نو آغا با منگا نیغا ادرولی وا کتابا و تا کود سار با مسلمی دلو گوڑا که از لامل زادا جمعنو چی زنی با لامل اوی ها بلے او چینیوانو اغیطا ناواغو نی جوڑا کراو یخی بو بای چاو جمعی پر از با او لامل او لامل چاکو لیشو نو آغا شونتای با بلا کرا نو آغا با بلی دا رو رو با کمی دا نچیو با ختمی دا نو بلا با بلا کرا اغیطا با کتاب کوتو نو دا شونتای وره بلک شونتای اغا واغست اغا تلال او سکاره پادی شو دیو چه قدم دین وغی که سوزی درس مکی و علاونا لار خطا شو وا اللہ رسول اللہ سلام راولی گو ده قرآن تشبیه کل ده وور سر ورگی کل ده وبو سر ورگی زیادو زګه دې دوارو کې फायदा هم ده او نقصان هم ده قران کې फायदा وا چا چې من او چې چا نه من نو غلا نقصان دي وی عليهم عمن په دې باندې بهجت شي نو قران تشبيه دې وره د وګړو سره ورګي رسول الله صلی الله علیه وسلم رڼا بلکا اگر رڼا ته نو وره مدینه منوره ته دې تیارې کې پاتې شو او پاگا خپل کفر او شرک سوزی مثال دا سوارگ او قرآن رنائی و تاوی بنورهم زگا قرآن کریم رنا دا او قرآن تا اللہ پخپلا زائب زائبان دی رناوی لگا سورہ نیسا یو سل سلو رویائی میاتو گروی 174 نو قرآن تا پخبلا بانده رنا ہوئی اللہ یو سل سلو رو یائی میاد سورہ نساء چه قرآن کریم دا رنا دا رنا پلاس کے والا یا ایو الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزل الله اليكم نورا مبينا وخلقوا لان تاوت الدليل درف درف ستاسنا وانزل الله اليكم نورا مبينا راو لیگا منگا تاسو تارنا خیارا وانزلنا الیکم نورا مبینا راو لیگم نتا ستارنا خیارا قرآن دے نورا مبینا ہوئے رنا را ورپسی سورہ مائدہ آیت نمبر 15 پنلا سمو گو رئی سورہ مائدہ آیت نمبر 15 پنلا سمو یا لال کتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين پتاکی سر آرانی تاثر اللہ در طرفنا نور و کتاب مبین رنا کتاب کارا نور اتوی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین پتاکی سر آرانی تاثر اللہ در طرفنا نور و کتاب مبین رنا کتاب کارا رنا رالا قرآن راغے دارنگی سورہ شورا آیت نمبر 52 دو پانزو سمو گو رئی دو پانزو سم آیات سورہ شورا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما گنتا تدریم الكتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا لیکن گردل امنا یہ قرآن لگونا ولیکن جعلناه نورا نادی بھی من نشاو من عبادنا لار خیمنگا بدی چاد الزمنگا خوحشی زماد بندی گانونا ولیکن جعلنا نورا نادی بی من نشاو من عبادنا و انکا لتا دی الى صراط مستقیم قرآن ترانا رئی دارنگی سورہ تغابن آیت نمبر 8 اتمہ اتو اجتماع سپارا قرآن کریم ترانا وی چدارانا دا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا ایمان رالی اللہ پیغمبر دا اللہ باندے والنور الذی انزلنا او پرانا آغا بانده چمنگر آلے گلگا ونور اللذی انزلنا او پرانا آغا بانده چمنگر آلے گلگا قرآن ترانا ویو نوغا سورت بدبخت آو کامکل لے چراناشتے دے رنا نالی یر زما جدیشتے رنا نو کرے مال چی چی او کلے لڑم چی چی چه تاس اگر بیٹری ٹار چی لاتینی نو تاس چی چلے چی تا خو رنا نو آرست تا خو قرآن چا تا خور زولے ہو کنا ونور الازی آنزلنا پرنا آبانی چه منگر آلے گلے دے دارنی سورہ ابراہیم اولو گو رہی سورہ ابراہیم اولو الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب را لګلم غطاطا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پارا چوکی خالق تتی ارون ارنا تا ما دلتا قرآن راو لیگ دیل امی راو لیگ لطور جنن سا من الظلمات الى النور چوکی خالق لراز تتی ارون ارنا تا دیل امی قرآن راو لیگ اللہ وی چدار رناو رناو اللہ ورکا چتی ارین راو جی اندی سورہ بقرہ کی 251 گو رئی 257 251 ندل دوم وئی الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وباسي ذيلرا من الظلمات إلى النور متعرون رناتا قرآن راوليك خلق تعرون رناتا راو باسي رناتا راوليك لا يخرجهم من الظلمات إلى النور وباسي ذيلرا تعرون رناتا قرآن درنا کتابو خلقو دو تیارے اگردو قرآن درنا کتابو تا شاتا اگردو تو تا اوزگار نوے تا سخا ٹیم نوستا مصروبیاتو درنا کتاب دو پریخوئے اوزگا پا تیارے کے پروتے نو شیخ القرآن طبقات المفسرین کی لکلی دی ذاکا سبیل المستقیم وغیره سبل الغوات والزلالت والردا دانی دلار دار دین ایلاو بگن راہ دو تبای لاری دی ذاکا سبیل المستقیم وغیره سبل الغوات والزلالت والردا فقرا کتاب اللہ وسنن اللتی صحت فضاك اذا اتباك هو الهدى قرآن سنت انساء داغ سي لاردا داغ نجات او دخلاص لاردا علاما اقبال وي تو نمیدانی کے آئینی تو چیست زیر گردن سر تمگینی تو چیست وطا دبت نشتا د دې اسمان د لاندې ستاد ژوند مقصد څه دی تو نمه داني کې آئینی تو چیست زر ګردون سره تم گینی تو چیست آگه تا به زنده قرآن حکیم حکمت لا زالست قدیم هغه دا قرآن دی چې دې حکمت لا زال او قدیم دی هغه بل ځای وایي فاش گویم آنچ درد المزمر است این کتاب اینست چیزی دیگر است صفا در دوام آغا خبرا چه زمان زرک پراتا یا دا آم کتاب دے دا وجیب کتاب دے بل کتاب چه وائی نجی سالویخ میں تا پیروڈی او استاز کتاب وائی پکی میانس کے اخبار امو گوری ہے پکی میانس کے دمہ امو کیت او چھے وئیے نو چھے او پیروڈ والی نو پروپیسر سے بیاسر پلاس کی نیولئی ہے او ای مازغمی خوگی گیا او رے گا لکھ سٹاپ روم تزمہ او پیالے چاہ اس کم بیار آزمہ استرے گیا ازاری زری او دادا چھ کتاب چھے وائی نو خوان کئی چه او ری نخوان گئی چه وائی نخوان گئی یو وقت داسو سن ستاسی کی انیسا ستاسی کی چکل ما درسو روک نو دا قرآن اخوان دو رو چکل کل با زمان دا درس مازیگر تاو را سید نو دا مازیگر مزبا منگا اوکو نو بیا با ام چوٹی اوکو ما تا یادی او زر منگا درسو گچ شا او دور او گچ شا شروع جماعت تا یو گانتا نیم اپات شوا طالبان چیٹو میں راوڑے گل جی جی درس کے زنان دی اگئی بزان رو جماعت انتظام گئی مائی خان درسو بس کا موزر او گذر مازی گر اچھا نیم گانتا تیر ویدان دا مائی خان بانگی ہوئے دادا سے رخوان کتاب دے چھوائے نخوان گئی فاش گویم آنچ درد المزمر است ای کتاب اینست چیزی دیگر است صاف در دوام آگا چیز مازلہ کی پراتی دا عام کتاب نی ناجیب کتاب دی چو بجا در رفت جا دیگر شود چو بجا در رفت جا دیگر شود جا جو دیگر شد جہا دیگر شود کلچ دا زرطا گوشی نو ټول بدن کې انقلاب راولي او چې بدن کې انقلاب راولي نو بیا جهان کې انقلاب راولي دا داسې د خوان کتاب دا رڼا ورڼا خلکو رڼا پرې خدا نو بل په تیاری کې شنو چرانا پریم خو تیار بده نصیب کیگی نو دخلائی کتاب خو پری خوده ہو کنا قرآن سورا بدبخت ہو چپدی رازو کیو مغا چنے راروان کردان سرا دتا سر پی بہائی ہو آما ادتا میزان و صرف ہو آما ادتا فلانے وام فلانے وام تا دولا چنے راوستے چاگلا باو خرابی اوزان لا چھوڑی تاو آیا قرآن تکینا تو قرآن تکینا نو تم جمعات دے ایوان تا کنولے او سوک راگل صرف دورے لازمہ دا منطق دورے لازمہ او سوک وی اجرا کرو او دخلائی کتاب دے شاہ تا گرزو لے تب سبا اللہ لے جواب ورکے تانا با اللہ تا پوسنا کئی دخل کتاب مثالون کا مثال اللہ زستاو کذا نارا مثال دیمہ کیو آلاو او دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسالو کاو مسالو هم کا مسال اللہ جستاو کا ونارا پشاندہ غسڑی بانے چبالی گوور ودلتا عبارت مقابط پروتے اغده وحنا رجال قائدون دغدائی کے نور کسان ناس دو چی داغائی نلار خطا شوئے فَلَمَّا عَضَاد مَا حَوْلَهُ مَا حَوْلَهُ کی زمین راجد یا نار تا یا رجل تا نمانا دا فَلَمَّا عَضَاد مَا حَوْلَهُ کَلَا چَرَنَا قَدِوُر چَاپِ رَوْدِ وُرْنَا يَا رَنَا قَا چَاپِ رَوْدِ سَرِنَا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمَ نبوت لا اللہ رنا دینا گورا مخی استاو کا در نارا او سوئی زاہب اللہ بی نور ایم نار ایمی انوی نور تینا لار او نار دیتا پاتی شاگس کروٹے زاہب اللہ بی نور ایم بوت لا اللہ رنا دینا و ترگو بی ظلمات اللہ یفسرون او پری خودن رایلا پا تیارو گی نلی دن کی حق لارا نلی دن کی حق لارا تیارو کے پاتی شو اس وقت حق کاری نا حق بینی نا حق گوری نا زکا قرآن شاعتا غرزو لے قرآن پری خودے سمون بکمون عمیان فهم لا یرجعون کاری ای لیدو دا اوریدو دا حق نا بک من گونگی آن دیدو اینا دا حق نا غمیان لاند دیدو لیدو دا حق نا فهم لا یرجعون دا این را گرزی حد تا چه قرآن تینا لالا و قرآن پریخو دا اللہ ایداو لندو کرنے دا گونگی دے چه قرآن در نپادشو سمون بکمون قمیون فهم لا یرجعون ندائی کانجی او گنگیان کانجی قرآن وانو رید گنگی قرآن وانو قمیون لاندی قرآن وانو کوت فهم لا یرجعون ندائی نرا گرزی حتا سن با حق تراشی چگرنا کتابی پر خودے ہو قرآن شاعتا گرگو رہے ہو قرآن پر خودے ہو دا حق بدے کم زائمومی بل لار خوشتے نا دا حق لار خود دا غد خواہی کتابو آغتا پر خودے ہو غد شاعتا گرگو لے ہو او کسیب من سمائی او کسیب او ایرار ملادوین مثال پیش گئی دا منافقانو دا قرآن کریم دا منافقانو دا قرآن مثال دا سدے لگا دا باران والاو او بارا باران چکا باران دے او یو سڑے روان دے او پاغ باندے ورے ذرا دے او باران را گئے نو پدے باران کے تیارے ہوں دا پدے کی گڑ گروم دے پدے کی برخنا ہوں دا تیارے دی وریاد راشی تیاری ہے را دن گڑ گوڑی لگناو سے اسمان کی گڑ گڑ شو نگلاز گرو جی او برکن بریخنا اگا پرک دنگ سے چو سڑے روانی او دا تیاری نو اگا سر اغانی چلار را تنگا معلوم چورا تیارا دا کم خواد ازن گڑ گوڑی نو دا سر اغانی چیسنا تنگ را باندی راشی او مر شما بریخنائی ندتا بگ اخکارشی سیزونا پرکوشی دنسے دا منافقان چیزی نو چکلا قرآن ویلشی نو بدئی باندی تیاری یو سترگ بطور شوی سم لار ورطا نی معلوم صحیح کسان ورطا نی معلوم نتا توئی تا سرے ما وگتا توئی تا سرے ما گر بولی نسن چگا گرزاری او دسر غمی چزما پسار تندر رانشی ندان منافق چکالا قرآن ویلشی ندسر غمی چیران ننکو در منافقان اسی بیتونے بوئی ہے ما پا که دل دول نکی نو چه تا خبر آگه نو دیو ایدائی ما تا اوی کنن تو تا خبر آگه نو دیو ایدائی پا ما پسی غشر آویش کنن آیا او سویس خیر پت کرو نو چه دواتانا با اولارو نو دی برا آگه ای با خبلا کی خبر کوئی دبا ایساس خیر خیر کوئی اگر دس خیر پت کرو نو چه تا خبر آگه نو دیو ای اشاره اکڑا کنن پوشو پی غشه اوشتو زگا پا دو گلز گلوز ده آسان چه پرکشی ورس خیارشی نو چه تا قرآن وای نو زداغ با ایمانای طول خیارشی چه توای دو منافق دا صفت ده دا صفت ده نو ده بیا پا تیده نیشی هر یو طالبی او پیجنی یار سره او پیجنی چه دغا منافق ده دغا شکونه او شبهات او غراخ کارشی نو ده سکی ده زان طرف تکی ده قرآن نا چه سنت دغا زائی که کینه ما او زبر بن شما زخ کارا شما زخال کو تا معلوم شما نو ده بیا زان طرف تکی ده نو یا جلون اصابی او فی آزان من سوائی که حضر الموت دغه صدا منافق چې قران ویل شي نو د سره غمی چر ما خو بخار کوي او کا سویبن او په ګنو مانو باندې راځي او په ګنو مانو باندې راځي او په معنا د شک باندې لکتوائی جاءنی زیدن او بکرن راغل او ماسخ زید او بکرن یا بکر قیوتن راغل او جاءنی زیدن او بکرن زید راغل یا بکر خوی او راغل دے او رازی لتخییر لکا جالس الحسن ابن سیرین جالس الحسن ابن سیرین ستاک و خوا ستای اختیار دے کتو کا حسن سرکینی او کا ابن سیرین سرکینی نو او لتخیر او رازی لتقسیم لکا تو آئے خُذ هذا او هذا خُذ هذا او هذا سمجھ لو یا داشه والا یا داشه والا تقسیمو کا یو پریدا یو والا خود راضی لیل او راضی لیل اباحتو چه دوار دا لروا دی کدالی او کدالی خوز حازا او حازا دوار دا لروا دی او راضی پمانا دا وو بانده او پمانا دا وو بانده لگه دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو او شاگردو دا غنمو ابو الاسود دولی ابو الاسود دولی آغا سارو چاگدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو نا علم نحوز دا کروا یا سو قائده دا علم نحوی بنیاد حضرت علی شو دا دی وجنا شیعه چی دین وغی تا نحو اگه دیر مهارت حاصلی او نحو سرد آغی دیر امینه ایزه گوی دا حضرت علی دا دی بنیادی خیره او دا دی وجنا نحوی پا کتابونو که مثالون او گرنو اکثر دا شیعه بوی تیرازی لگا آغی وی راکبا علی و حربا معاویه مثال کی پیش کئی گیا نا آگا حضرت علی و حضرت معاویہ تا اشارہ کئی مناوی پا کتابونو کے تو گورا پا حاشیہ چکل حاشیہ لکھلی نو چه حاشیہ ختم شی نو ورپسی لکھلی بارا زاوی کتابونو گورا نو حاشیہ باندی چسی لکلی انچد یو خبرہ ختم شیم و تاخیری کیو لکی بارا نو دا بارا اولی لکی دا غا اسنا شرعیہ دی نو آغا دولس امامانو تا نسبت کئی نو بارا اولی کی دا غا سے ابو الاسود دولی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسو قائد ازدکڑے دا غش آگر دو خلیل نو آگر دو استاد دا بلسو دولی نزدہ کرے دا غش آگر دو سیبائے نو سیبائے بیا کتاب لکھے کتاب سیبائے بیا دا غش آگر دو خلیل ابن احمد بل دغه سی بیا خلیل ابن احمد په نوم باندې دولس نوحات علما راغلي نو خلیل ابن احمد دولس علما په دین نوم باندې ونه وی تیر شوی دي بیا کتاب سی به بخلق الوالو دا دین رسو بیا نور کتابونه ولي کله شو ابو الحسن دولی داغه حضرت علی سره ډیر مینه وا نو هغه ویه احب محمدا حبا شديدا احب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة او عليا وعباسا وحمزة او عليا زد محمد عليه السلام سر سخت منكما اظهرت عباس سرهم دارت حمزة سرانكم او علیا او بمانا دو و علیا او دارت علی سرا یقول الارزلون بنو قشر طوال الدهر ما تنسی علیا ویرزل بنو قشر وی چه سالویخ کالتیر شو استا علی ارنش یقول الارزلون بنو قشر توال الدار ما تنسي عليا بنو عم النبي وأقربوه أحب الناس كلهم إليا أغدا نبي عليه السلام تترزيه أغدا دير محبوبه سنويخ كان تير شو زما بسنگ يير شي كار سورا وقت تير شي زما نيريگي بنو عم النبي وأقربوه احب الناس كلهم الي دای وی سالویخ کالا تیر شو استا ایر نشنو زما بسنگا ایر شی هر دیوسف پلار تا یعقوب علیہ السلام تا بچووی ایتونو مر بے یادے استا ایری نا کب ایری اے چکالا عزت ریگما او قبر وینم نماتا دخبر محبوب اگا قبر یاد شی چه آغم یا قبر دغا سوو واقع نیریگی او کا صحیبن او بمانا دواو او کا صحیبن میرا سمائی یا مثال دی منافقانو دو قرآن پشاند باران دو برانا صحیب سواد یہ بے پدی کے مانا دو دو میلان صحبی تا صحبی زکا ہوئی چلا ہر ستا میلان گئی ہر ستا اللہ سچے صحیب باران تا زکا ہوئی چلا دو برن راضی زمک تا میلان گئی نمانا دا او کا صحیب میرا سمائی یا مثال دو دی منافقانو دو قرآن پشاند باران دو برانا فی ظلمات چای کی تیاری وراد نو گل گڑو و برق نو برخنا یا جالون آساب یا ان بی آزانیم گدید آئی گوٹے پکو گنو کے آساب یا ان بندو نو دو گتو گوٹے بندو نو دو گتو فی آزانیم پکو گنو کے منا سوائی کی دو وجد تندرنا حضر الموت دیارو دو مرگ نا واللہ محیطن بالکافرین غد کے گوٹے ورگی جیسے نا گلس سرا میں پردی اچھ لیگی شیخ القرآن اللہ دو پی رحمتن اولیگی عرب درس کو ظلم ادرسا اوائی کے دن توتو پاگا توت کے لوڈ سپیکر تالے لے او پاگا زمانہ کی پدی علاقو کے لوڈ سپیکر نو نشیخ القرآن یو شاگردو عبدو سمت خان نمیو دا پلار فضل قدیم او زیو دا فضل قدیم نمو اللہ دیو بخی او دا عبدو سمت خان پلارو دا عبدو سمت خان انجنیرو دا زیدیو او داغ خزاوا هدو خیستا خزاوا او دیندارا نو اغا با درس لراتلا زماشون ما اوک که نو اغا شیخ القرآن لا لوڈ سپیکر جوڑ کرو نو اغا لوڈ سپیکر با توت که لگه دلو او پا اغا زمانه که پا درس که صرف دری خزه باوی یاو با زمان والی داوا چپک پل کور پا کوتا با ماستاوا یو زمان او ترور که دا او یو با دغا دا عبدالصمد خان خزاوا چا با دا زیده نراتلاو برا با پچپ پا کوتا بانده پا کٹ که دره والا ناسته ره نلوڈ سپیکری جوڑ کرده او شیخ القرآن اللہ جی پی رحمت نولیگی اغلا کو اللہ او آواز ورکرده دی رو بی او درون آوازه رو بی آوازه او خصوصا چې کلوه درس باندې اخر تا شو او شیخ القرآن دا غوګونه سره شو دا سترګې به سره شوې او هغه سم خسته سره او دا درس به کو دې غرب دا आवाज را تمبو یاسي ګرنګار به کو نو دې خوا کې کنه پای کې مولا تقریب کو نخل کو تیوی ویگواری کپ پنجبیل تیرے گئی وگنو کی گوتی ورگو چکو دو اغا آواز وانو رئی گنی گننگار بشئی نگل دیا میلا لگی مندائی و تمموائیو سوابائی ندیتا بخل کو ساروی راوستل چابا غوان راوستل چابا چرگان سو بسو دال راتل زاغه خواږی کلی یو کس را روانو شیخ ونده وو دی مړایتا نو چې اواز د لوډ سپیکر تر غوږه شه نو غوږو کې ګوته ور کړې دغه سي ګوته ور کړې را روانو نو په پنځ بیل تیر شه لاړ چې منډای ته لاړ واپس لاړ کلی تا دغه مولای شه ته وی چې ما په نن دې له جوړم کړې هغه وتا وی سه ویزه په لاندا لار تلم منډای تا نو ما وګورم کې کلا کې ګوتې ورګړې خداغا आवाज ډوره تیزو چې زه بیا هم زما وګورم تاغا आवाज راته نو دې به کفاره صحیح نو مولای شه ورته وی ویزه چرګ راړه او تو گو باسا بیا پاگا لارمو چې منڈ آئیتا زی پس ادھر آتا ریگا نو حقوق تاوی خر بیا با نظر نو وکی گوتے ورکی چاواز وانو رما یا جالونا صادیا اوی آزانی ام دید ای گوتے بگوا گنو کے او دین اگ دی بنا سوائی کی دو وجه دو تندرنا هزار الموت دو وجه یل دو مرگنا واللہ محیطن بالکافرین اللہ را گیرہن کی دو کافران اللہ واللہ محیطن بالکافرین شیخ القرآن اللہ دو پر رحمت نوڑی گی اغلق واللہ یو روبی آواز ورکو درون آوازو او دی غرب آواز را تمو یا کاغر برکو اختفا بسارا هم نزده را بریخنا چو تفتای نظر دستر بگو گئی کلا ما اضالا هم شوفی کلا چرناشی ایتانو زیب دیکی و ایغاز لما لهم قامو او کلا چه تیاری کی بدائی بانی نو ندری کی سه مطلب چه کلا رنائی ندائی روانی او چه کلا تیارشی ندائی ندری کی یعنی کلا چه ددائی قرآن کریم کے دو دنیا فائدائی نو دیر پا مندالا روان دے کلا چه کتاب کے فائدائی قرآن کے فائدائی نو دیر پا مندوا روان دے ولی قرآن ولی قرآن او چه کل فائده دنیا نیو نو بیا قرآن ندے یاد بیا قرآن تا دو توجہ نو ورگئی سورہ حج آت نمبر گیارا یو لسم گو رئی ولسم سپارا ولزم سبارا سورہ حج آیت نمبر گیارہ یو لسم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ عَبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ بَعْضِ دَخَلْ گُنَا نَسُودِ چَغَيْ عِبَادَتْ گَيْجَا اللَّهَ پَشَكْ بَانْدِ فَإِنَّا صَحَبَهُ غَيْرُ نِتْنُوَا النَّبِيهُ قَوْرَ سِيدُ تَفَائِدَا مُتْمَئِن شِبَاغِ بَانْدِ اِتْمَان نَبِي مُتْمَئِن شِبَاغِ خُشَالَ شِبَاغِ کَفَائِدِ يَرَوِي دِي خواندِ اُکَ دِيَا مَزَائِ اُکْرَا کَبَكِ فَائِدِي نِو دِي خُشَالَ يَرَوِي وُسِ خواندِ اُکَ مونیر کے زمنگا مر گئیو یا ویخ کے زمنگا خلاف یا اوتان شروع کے اوغب جمعیت کے او جمعیت کے پفیق گروپ کے زمنگا مر گئیو چر دی زمن خلاف کئی افلانے زمن خلاف لراؤس افلانے زمان تقریبو مانے اٹھیں مغست ہو نو دا غزای مقامی مرگرو دا اکڑل ویچه دای زمن خلاف فلانه فلانه راول من با امده دای خلاف آولو حال دیگه دا غی مقابل دا سین گروپ کسو نو زمن مرگرو اغلا دعوت ورکا چه تب امراضی بیان لان ما تپتا نوا وجه تلما لالتا مرگری راغلیو نو ما تا مرگری جیمنگ یو کار کرده سنتا غصا شی و منگوار دیلا کرده تسوا اما ما زنبو اما لالو مرگری انتظام کرده و خواب مکلف را اٹھائی برابر کرده و روٹائی چوک والا یا مولئی سے بمو چھ روٹائی خوالا مولئی سے اپڈیر سور کے شو نو اللہ سے پدے مخراح کلنے اوس بخشو اوس بخشوئے نو اوس بخشو جے فائدہ ہی جو اوس بخشو آج فائدہ ہی نہیں جو یرنا نقصان دے تاوان دے وَمِنَا النَّاسِ بَيَّعَبُدُ اللَّهَ لَا حَرْفِنَا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ كَوْرَ سِيِّدُتَ خَيْرٌ فَائِدَانُ مُطْمَئِنْ شِبَاغِ وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ أَوْ كَوْرَ سِيِّدُتَ تَكْلِيفُ وَاوْرِيَ بَمَخْ بَانْدِ يَرَوِي دَا دَي سَرَ مَرْغَرْتِ آخو گرانه دا دا بسو کئیه خسرات دنیا والآخرہ نتاوانی یا دنیا والآخرت ذالکا هو الخسران المبین او داون دار تاوان خیارا دارنگی سورہ نور آیت نمبر 49 یو کم پر دوستمو گو رئی چه دا منافق فائدی نپمند را روان دے یو کم پنځوسم آیات سوره نور زیاته سلو اختم شروع کوم وَإِذَا دُوُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کَلَا چِرَاو بَلَشِي قُرَانَ وَسُنَتَا إِلَى اللَّهِ كِتَابَ اللَّهَ وَرَسُولِهِ سُنَتَ پِغَمْبَرْتَا الاللہ و رسولی کلا چراو بلشی قرآن و سنتا ندائی سکی و ایزادو الاللہ و رسولی کلا چراو بلشی قرآن و سنتا ندائی سکی قرآن و سنتا والا دعوت ورکے لیاکما بینہم اذا فریق من موردون ناسا پای او دلاد دین ایراز کئی و ایا قلهم الحق یادو الی مزنین کمی دیل را فائدہ نوازی دیتا پمندہ باندی که قرآن سنگ گید دنیا فائدہ یادو الی مزنین نوازی دیتا پمندہ باندی کپوی کیچه دیکی میں دنیا فائده دا نو بیا دیر پا مندوا روان دیر او گئی دنیا فائده نیه نو بیا قرآن تے جد نیشتے بیا قرآن میں دے یادو دغزی سورہ حدید دیار لسم آیات آت نمبر 13 و اشتمہ سپارا سورة حدید آد نمبر 13 دیار لسم آیات ورشتم اسی پارا یوما یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ذرونا نتبس من نورکوم یاد گال اور چوائی ہوا منافقان سڑی و منافقان خزے مومنان اتا انظرونا نتو اسم نورکم ادرے گئی منتا چوائی منگا ستا سدرانانا کی لرجو ورا اکم فلتنی سو نورا ورطویلشی زی دنیا تور شئی زان لرانا اللہ ٹھوئی فضر باب این امی سور اللہ باب وبالشي په مې نه کې دیواله اغیل رب ہی دروازہ باطنو فی الرحمہ وظائنو من قبل العذاب دنب میرا بانی جنت ابار بی عذاب ینادو نوم ولنکم ماکم آواز بہو کی دا منافقان مومنان ہوتا آمنگا تاسو سرن نو مغساسو ملگریو قالو بلا دیو یا ازان امرا سرن مرگر مرگر کو ولیکنکم فتنتم انفسکم وتربستم وارتدتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم من الله الغرور تاسو من سرزان مرگر مرگر کو و تاسو انتظار کو بمنا نمصیبتنو شاکن کو دوگا کے سلو تاسو لگے امیدنو تراغی چراغی حکم دا اللہ وغرتكم باللہ الغرور او دوکا کریو ای تاسو لرا تا اللہ بانی دوکا باز غرور شیطان اغدالا دوکا در کریو ناک پرسو مرگرتی هم پر خودیو ندلتا هم ویو یکادو برگو ارتفو افسارا هم نزدیو بریخنا چوتختا این زر وستر گودو دائیو کل ما ازا لهم سوفیه هر گلاچ رناشی ایتان زیبتی کے وَاِذَاذْ لَمْ عَلَهُمْ قَانُو او گلاچ تیارشی بدیوانی نودری کی سمت لگا دنیا فائده اینو پمند آوار آوانده او چه دنیا فائده نیو بیائی نی آده وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَابَ بِسَمِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ كَفَغَيْدَ اللَّهُ نبو تلے گئے طاقت داوری دود دائیے طاقت دلی دود دائیے دنیا کے بیڑان دکڑی کار کریو ہمولت ورکی ان اللہ علا کل شین قدیر یقیناً اللہ دے پہر سباد قدرت والا شل آیاتون اول باب ختم شو اے پدی کے دریو فرقو بیانو بطور تمہید تمہید سے مطلب راتلون کی مضمون تے لارا سمولا او داغی تفصیل بسبا کرو چونکہ باران دے او مرگری ام لگے لرزی زنانا ام دی او تنگ ام نا چھئی نل وقتی چھوٹی کرو بس اذان کرو و موس کرو اذان کرو